Arrotxaga, egu guzia neuria, odeia kapal, eta arratxari buruz jarbituko dela pixka bat. Amos gadoko temperaturak izanen dira, sahi, gorenean.